Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 7 stycznia, minęła godzina 19. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Szczepienia w Polsce wyraźnie przyspieszą w drugim kwartale tego roku, deklaruje szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Jutro decyzja w sprawie ewentualnego powrotu dzieci do szkół. Facebook zablokował konto Donalda Trumpa do czasu przekazania władzy. W drugim kwartale tego roku proces szczepień na koronawirusa wyraźnie przyspieszy, deklaruje szef KPRM-u Michał Dworczyk, który jest odpowiedzialny za Narodowy Program Szczepień. Minister podkreślił, że do końca marca do Polski trafi prawie 6 milionów dawek preparatu. Jak dodał, wiele zależy jednak od producentów odpowiedzialnych za dostawy. Pewne przyspieszenie nastąpi jeszcze w styczniu, dlatego że zacznie być dostarczana również szczepionka firmy Moderna. Ponadto być może nieco zmniejszymy bufor, który w tej chwili wynosi dokładnie 50% szczepionek. Obecnie nowe transporty szczepionki są dzielone na dwa. Połowa trafia do szpitali, gdzie trwają szczepienia grupy zero, a połowa do magazynów Agencji Rezerw Materiałowych, co jest gwarancją podania drugiej dawki zaszczepionej. Być może, jeżeli właśnie dojdą kolejni producenci i powoli będą się również zwiększały dostawy szczepionek firmy Pfizer, ten bufor nieco zmniejszymy. Więc krótko mówiąc, wejście kolejnych producentów plus ten proces, który opisałem, spowodują, że pewne przyspieszenie będzie dostrzegalne jeszcze nawet w drugiej połowie stycznia. Natomiast prawdziwe przyspieszenie nastąpi w drugim kwartale, kiedy w sposób znaczący wzrosną dostawy szczepionek do Polski. Do tej pory przeciwko COVID-19 zaszczepiono w naszym kraju prawie 180 tysięcy osób. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek poinformował, że podczas jutrzejszego rządowego zespołu zarządzania kryzysowego mają być przedstawione ostateczne rekomendacje dla premiera i Rady Medycznej w sprawie powrotu dzieci do szkół po 17 stycznia. Minister zaznaczył, że są one uzależnione od sytuacji epidemicznej. Mamy dziś kolejną zwyżkę niestety zachorowań na COVID i zarażeń koronawirusem. Mamy ponad 12 tysięcy zarażeń po dniu wolnym od pracy, więc nie mówimy o stabilnej sytuacji. Dlatego jutrzejsze dane dotyczące zachorowań będą również decydowały o tym, jakie będą te warunkowe chociażby rekomendacje dla dyrektorów szkół, po to, żeby też nie trzymać w niepewności dyrektorów szkół do ostatniego momentu, tylko z odpowiednim wyprzedzeniem informować o tym, co zamierzamy zrobić po 17 stycznia. Rząd rozważa powrót do szkół dzieci z najmłodszych roczników, klas 1-3. Facebook co najmniej do końca kadencji zablokował konto amerykańskiego prezydenta. Władze portalu zarzucają Donaldowi Trumpowi, że podżegał do zamieszek i tym samym sprowokował wczorajsze wtargnięcie swoich zwolenników na Kapitol. Szef Facebooka Mark Zuckerberg przekazał, że konto prezydenta USA zostanie zablokowane co najmniej do 20 stycznia, wtedy władzę obejmie Joe Biden. Także Twitter zablokował konto Donalda Trumpa, blokadę wprowadzono na 12 godzin. Na koniec tego serwisu ważny apel strażaków o niewchodzenie na lód. Dla przykładu, kilka dni temu grupa turystów weszła na lód na Morskim Oku w Tatrach. Wówczas lód się załamał, turystom na szczęście udało się dotrzeć do brzegu. Starszy kapitan Rafał Melnyk z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Olsztynie mówi, że o tej porze roku tego typu zachowanie to skrajna nieodpowiedzialność. Tak cienka tafla lodu nie utrzyma osoby dorosłej ani dziecka, a może dojść do tragedii. Pokrywa lodowa około 10-15 cm jest dopiero tak silną, że utrzyma osobę na swojej powierzchni. Uważać trzeba także i na drogach. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał wieczorem ostrzeżenie pierwszego stopnia przed oblodzeniem dla niemal całej Polski. Alert nie obejmuje jedynie województwa dolnośląskiego. Ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To jeszcze powiedzmy, co jutro czeka nas w pogodzie. Niestety zachmurzenie duże, tylko na południu z większymi przejaśnieniami. Do tego miejscami słabe opady śniegu i deszczu ze śniegiem, zwłaszcza w północnej połowie kraju i na zachodzie. Lokalnie też mgły, zwłaszcza przed południem i wieczorem. Temperatura maksymalna od minus 1 stopnia na północnym wschodzie do plus 2 nad morzem. Chłodniej w obszarach podgórskich od minus 3 do minus 1 stopnia. W Trójce teraz czas na sport i Adam Malecki. Robert Kubica i arcyksiąże Austrii Ferdinand Habsburg. To część załogi duńskiego zespołu High Class Racing, który wystartuje w kultowym 24-godzinnym wyścigu Daytona. Impreza, która odbywa się od 1962 roku, rozpocznie się 30 stycznia na Florydzie. Kubica w Daytonie, inni Polacy w rajdzie Dakar. To już Arabia Saudyjska. Na piątym etapie w rywalizacji samochodów Jakub Przygoński zajął 10 miejsce. Oczywiście wraz ze swoim pilotem Timo Goczalkiem. Siódmy na kładzie był Kamil Wiśniewski. Pojazdami lekkimi jadą Aaron Domżała i Maciej Marton. Dotarli do mety z czwartym rezultatem i utrzymują pozycję wicelidera zmagań. Za liderem musieli dzisiaj gonić na wydmach, mówi Domżała. 467 km, odcinek bardzo techniczny, dużo dziur, kamieni, trudne wydmy. Najtrudniejszy odcinek do tej pory. Poszło nam całkiem nieźle, aczkolwiek straciliśmy 7 minut do Lopeza, więc powiększył przewagę do 10 minut. No ale cóż, mamy jeszcze kilka odcinków, popracujemy nad tym. Dzisiaj był bardzo szybki na wydmach. My popełniliśmy mały błąd na samym początku w kanionie. Nie trafiliśmy w drogę, straciliśmy kilka minut. On nas dogonił, jechał za nami dość długo, po czym wyprzedził nas na wydmach i już nie oddał prowadzenia do końca. Wśród motocyklistów 14 był Maciej Giemza, 31 Adam Tomiczek, a 36 Konrad Dąbrowski. W tenisie trwają przygotowania do pierwszego wielkiego szlema w sezonie. To oczywiście Australian Open. Jedną z faworytek jest ta, która zdobyła Paryż i wygrała French Open. Iga Świątek w ostatnim czasie otrzymała nagrodę WTA za największy rozwój poczyniony w 2020 roku. Doceniony został także Piotr Sierzbutowski, który został wybrany trenerem roku. Znaczy, wydaje mi się, że jakby te przyjemne chwile to jest dodatek, natomiast no, my cały czas pracujemy. Ja lubię swoją pracę i ja podejrzewam też lubi grać w tenisa, natomiast no, cały czas pracujemy, więc te przyjemne chwile to jest taka odskocznia bardziej od tej ciągłej pracy. No i mam nadzieję, że to gdzieś zaowocuje w najbliższym czasie. Na pewno na początku będzie bardzo ciężko. Jest to na pewno zupełnie inna presja niż była do tej pory. Będzie trzeba to przepracować, będzie trzeba znaleźć rozwiązanie i mam nadzieję, że Iga się odnajdzie. Australian Open rozpocznie się 8 lutego. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wszyscy oczekujący największego wyboru ekspresów do kawy proszeni są na euro.com.pl. Ekspresy pierwszej klasy marek De'Longhi, Siemens i Philips czekają na Ciebie w euro. Kupuj na euro.com.pl lub przez infolinię. Odporność jest ważna zawsze. Dbasz o nią stosując coś. A czy wiesz, jak istotny jest wybór produktu, który pozwoli Ci zadbać o odporność szczególnie teraz? Zmień swój produkt na Rutinacea Max D3. Rutinacea Max D3 zawiera wysoką dawkę rutozydu, witaminy C i co najważniejsze, aż 2000 jednostek witaminy D3, która wspiera odporność. Suplement diety Rutinacea Max D3 wspiera odporność na potęgę. Aflofarm. Ale fajny ten ekspres dostała Mariolka pod choinkę. Nie, Marian? Nie bój nic, Barbara. W Media Expert jest czyszczenie magazynów. To też sobie taki kupimy. Ostatni dzień wielkiego czyszczenia magazynów w Media Expert. Na przykład pralko-suszarka Beko. Sterowanie smartfonem. Teraz taniej o 400 zł. Ekspres ciśnieniowy Saeco. 11 rodzajów napojów. Teraz taniej o 500 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 8 minut po godzinie 19. Muzyka z trójką. Dobry wieczór. Witam Państwa w pierwszej w tym roku audycji Czy już Państwo słyszeli? Z tej strony Justyna Grabasz i realizująca audycję Elżbieta Malinowska. Dziś przygotowałam dla Państwa małe, dość mocno subiektywne, muzyczne podsumowanie roku. Do godziny 20 spróbuję przybliżyć Państwu albumy, które najbardziej mnie zachwyciły w 2020. No to zaczynamy. Kwiecień 2020 i płyta Heaven to a Tortured Mind. I can be your baby, you realize, sugar. I can live. Zachwycający Eve Tumor i utwór Kerosene z gościnnym udziałem Diany Gordon. Moja ulubiona kompozycja z zeszłorocznej płyty Tumora, z albumu, który ciężko właściwie opisać, ponieważ to jest niesamowicie eklektyczna, melodyjna i trochę szalona płyta. W każdym utworze Tumor brzmi inaczej i w każdym utworze po prostu hipnotyzuje. Heaven to a Tortured Mind. Płyta znakomita w całości i pełna doskonałych szczegółów. Idziemy dalej, choć chyba właściwie cofamy o calutki tydzień do 27 marca i do premiery płyty Rose in the Dark. Why don't you just let go and quiet down your ego? Don't complain about finance. I know your daddy weren't a real man. Go ahead and live your dreams. To me, you're stronger than a whole team. I know you can't relax, and you don't want me to know that. I see you work real hard. You wanna help your friends, but trust me, baby, you don't owe them. Don't take on people's problems. I wanna see you smile, even when you think I'm angry. It's true, it might take a while, but it's between you and me. I know you check my texts. Don't you worry about my ex. I might be on his mind, but I never reply. Remember on the weekend, I said I'll make some changes, and you said you'd do the same thing. And I don't wanna fight my king. I held you when you was weak. You caught me on my knees. Don't pressure me for some kids, and I won't pressure you for marriage. I know it's never the right time, but we gotta do things on our time. Sometimes I still doubt myself, but at least now I love myself. And I am quite emotional, that's why you can't get close at all. So I start to push away the ones that love me, cause I'm scared that they might walk away. I'm not perfect, so I try every day and I grow a little bit. Read a little more so I can educate my kids. Eat from my soul and cleanse my spirit. Pray cause I'm ready for the bloom of the sea. Peace and serenity is all that I need. Why Don't You i Cleo Sol. Utwór z jej debiutanckiej płyty Rose in the Dark. Chyba odrobinę niedocenionej, choć według mnie to jest jeden z najlepszych zeszłorocznych debiutów. Piękne, kobiece R&B, subtelny wokal, doskonale brzmiący właśnie w tych dolnych partiach, to zawsze robi na mnie duże wrażenie. Odsyłam Państwa do całości, a teraz kolejna kobieta i kolejna muzyczna petarda, Jessie Ware. nogi same tańczą. Ulala, Jessie Ware i kolejny mój płytowy zeszłoroczny faworyt, czyli album What's Your Pleasure. Płyta doskonale przyjęta i słusznie, ponieważ dawno nie było tak spójnego, porywającego albumu. Płyta utrzymana w konwencji lat 80., nawiązująca do popowych piosenek z tamtych lat, ale we współczesnym wydaniu. Świetnie wyprodukowana, ciepło brzmiąca, bez nachalności, nic dodać, nic ująć. Ogłoszenie społeczne. Nandi ma 3 lata i nie wie, co to ciepły posiłek. Codziennie je tylko papkę z kukurydzy. Co siódme dziecko w Senegalu nie dożyje 5. roku życia z powodu niedożywienia. Polska misja medyczna niesie ratunek dzieciom w Senegalu. Wejdź na pmm.org.pl i zobacz, jak możesz pomóc. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wracamy do muzycznego podsumowania i przenosimy się do Polski. Myślę, że bez obaw mogę ją nazwać królową polskiego R&B, przynajmniej ostatnich lat, Rosalie. Tu w towarzystwie Shaftera w utworze Ciemność. Ideal, znowu album kobiecy. Jak widać, ten rok muzycznie, przynajmniej według moich ocen, należał właśnie do pań. Delikatny, ale bardzo emocjonalny wokal i kompozycje, które zresztą, jak Państwo słyszeli, nie krzyczą, ale pozwalają właśnie na spokojnie zanurzyć się w niezwykle ciekawym świecie Rosalie. No dobrze, to teraz płyta, która wzbudziła niesamowicie dużo kontrowersji. Chyba o żadnym polskim artyście nie mówiło się ostatnio tak wiele jak o nim. Pewnie Państwo pamiętają końcówkę 2019 roku, singiel Pato Inteligencja i dyskusja, w której brali udział dosłownie wszyscy. W styczniu 2020 roku ukazał się album, na którym ten singiel się znalazł. 100 dni do matury, płyta pełna ciekawych przemyśleń i takich perełek jak Żółte flamastry i Grube katechetki. Thank you. Kiedyś nie byłem tak durny, miałem i kredki i piórnik. Miałem plan lekcji Lionelem Messi, uczyłem się w domu do każdej kartkówki. Kiedyś nie byłem tak durny, grube katechetki przynosiły nam mleko i marchewki. I każdy pił, i każdy je jadł, i każdemu uszy się trzęsły. Nie ma dobra i zła, są tylko ci grzeczni i ci niegrzeczni. I wymieniają figurki z Lego na naklejki. Codziennie o 7.30 był apel, a potem różaniec. Najpierw uczyli nas musztry, a potem mówiliśmy amen. Codziennie czytaliśmy Stary Testament i Nowy Testament. I słowo stawało się ciałem. Był taki łysy ksiądz w okularach i dawał nam fajne kazania. W pierwsze piątki chodziliśmy na mszę, a w czwartki były zebrania. Ale takie dla rodziców, a nie dla nas. Robili nam kanapki na śniadania. A siostry dawały je bezdomnym, kiedy ktoś z nas nie dojadał. A siostry robiły nam tosty i kazały całować chleb, gdy upadał. I całowaliśmy ten chleb, gdy upadał. A teraz błagam, ty też nie pocałuj, bo czekam na sygnał, by wstawać. I choć gołym okiem widzę, że gdzieś łączy się niebo i ziemia, to wciąż jest daleko i bardzo się boję, że w końcu opadnę z sił. I choć w sumie znam więcej dowodów na to, że wcale cię nie ma, to postaram się żyć tak, jakbyś był. I choć gołym okiem widzę, że gdzieś łączy się niebo i ziemia, to wciąż jest daleko i bardzo się boję, że w końcu opadnę z sił. I choć w sumie znam więcej dowodów na to, że wcale cię nie ma, to postaram się żyć tak, jakbyś był. Kiedyś miałem piękną żonę i plastikowy zegarek. Myślę o tym, gdy w telewizorze widzę śpiącą rybkę o 4 nad ranem. I doceniam po latach leżakowanie, chociaż ani razu wtedy nie spałem. I tak sobie myślę, co jest tym leżakowaniem teraz. A pamiętasz, jak nieraz przed spaniem rozmawialiśmy o przeróżnych rzeczach i czasem głupich nawet. Ale kładłem w tobie nadzieję i wiarę, jak łokcie na parapet, albo tę herbatę z granulek na ławy. Bo są rzeczy, których nie wolno nam pić, których nie wolno nam jeść, jak na przykład jarzębina. Gdy jemy ryby, to musimy uważać na ości, ale za to nie musimy aż tak bardzo pościć jak dorośli. A teraz dotknij mnie, tylko trochę wystarczy. Nie chcę już wracać do naszych wspomnień na tarczy. A teraz dotknij mnie, jeśli to słyszysz, bo tak bardzo chciałbym wiedzieć, że patrzysz. Widzę, że gdzieś łączy się niebo i ziemia, to wciąż jest daleko i bardzo się boję, że w końcu opadnę z sił. I choć w sumie znam więcej dowodów na to, że wcale cię nie ma, to postaram się żyć tak, jakbyś był. I choć gołym okiem widzę, że gdzieś łączy się niebo i ziemia, to wciąż jest daleko i bardzo się boję, że w końcu opadnę z sił. I choć w sumie znam więcej dowodów na to, że wcale cię nie ma, to postaram się żyć tak, jakbyś był. Choć gołym okiem widzę, że gdzieś łączy się niebo i ziemia, to wciąż jest daleko i bardzo się boję, że w końcu opadnę z sił. I choć w sumie znam więcej dowodów na to, że wcale cię nie ma, to postaram się żyć tak, jakbyś był. Wzruszająca rozmowa z Bogiem. Mata i żółte flamastry i grube katechetki. Płyta z albumu 100 dni do matury, któremu bardzo polecam się przyjrzeć, jeżeli jeszcze nie słyszeli jej Państwo w całości. Idziemy dalej i teraz znowu utwór z gatunku tych niezwykle emocjonalnych. Rurka. Thank you. muzyka wyciągająca na wierzch wszystkie głęboko skrywane emocje. To oczywiście Hania Rani i jej doskonały album Home. Płyta do zapętlania, płyta mistrzowska i Hania, którą można nazwać jednym z największych talentów ostatnich lat. I to jest mój numer jeden, jeśli chodzi o polskie albumy 2020 roku. A teraz, proszę Państwa, płyta, którą już Państwo w tej audycji słyszeli, zresztą całkiem niedawno, ponieważ premierę miała w grudniu ubiegłego roku i wtedy wyrażałam swoje nad nią zachwyty, choć tej piosenki jeszcze tutaj nie było. Reflecting Light i The Avalanches. A bitch and habit forming too. And if I can't have it, then why the hell should you? And that space where the lies go when you try to explain. I stand in reflecting light. Reflecting light. Reflecting light. Reflecting light. Yeah. Reflecting. I lose my second sight. Reflecting light, and I happen to think I should. The Avalanches i płyta We Will Always Love You. To, co jest ogromną siłą tego albumu, to są goście. W utworze Reflecting Light udzielają się Sanandra Maitreya i Vashti Bunyan, ale to oczywiście nie są jedyne gościnne występy na tej płycie. Blood Orange, Leon Bridges, Tricky, Kurt Weill, w sumie ponad 20 artystów, których można na tej płycie usłyszeć. A określenie, które najlepiej pasuje do tego wydawnictwa, to płyta kosmiczna, dosłownie i w przenośni. Idziemy dalej i znowu klimaty kobiece i znowu trochę melancholii. Key. posiadaczka wspaniałego, nieco przybrudzonego wokalu. Lian La Havas i utwór Paper Tin. Najstarsza piosenka, jaka pojawiła się na jej zeszłorocznym albumie, a na pierwowzór jej melodii La Havas wpadła podobno podczas zasypiania. I taka jest też ta kompozycja i cała ta płyta, wyciszająca, dająca spokój i idealna właśnie do zasypiania, choć proszę nie mylić z nudą, tak zdecydowanie nie mogę jej nazwać, zresztą jej obecność w moim zestawieniu najlepszych albumów tego roku na pewno o tym świadczy. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zostało nam niedużo miejsca i niedużo czasu, ale to jeszcze oczywiście nie koniec mojego muzycznego podsumowania. Teraz piosenka, która brzmieniem przypomina nagrania wytwórni Motown z początku lat 70., ale to oczywiście kompozycja zeszłoroczna, skoro to podsumowanie 2020 roku. Last One Standing. Monophonics i płyta It's Only Us. Myślę, że moje skojarzenie z tym soulem z lat 70. bardzo tu pasuje. I mimo, że niewiele jest tutaj współczesnego brzmienia, to jest to zdecydowanie jedna z moich ulubionych płyt tego roku. Może właśnie dlatego, że takiej muzyki ostatnio robi się bardzo niewiele. A szkoda. Zbliżamy się niestety do końca audycji. Dziękuję Państwu za obecność. Pani Katarzyna odniosła się jeszcze do jednej z piosenek, która się dziś pojawiła. Napisała, że ta piosenka Maty jest ku memu zaskoczeniu moim niedawnym odkryciem. Dziękuję za wieczór z nią. Proszę bardzo, cieszę się, że sprawiłam komuś muzyczną radość. Audycja, czy już Państwo słyszeli, dobiega końca, choć oczywiście czuję, że temat ulubionych albumów absolutnie nie został wyczerpany i pewnie wiele płyt mogłoby się tutaj dzisiaj znaleźć. Ale czas zrobić miejsce dla Mateusza Tomaszuka i jego konstelacji M. Dziękuję Państwu serdecznie za to spotkanie. Audycję realizowała Elżbieta Malinowska. Ja się nazywam Justyna Grabasz i na koniec jeszcze jeden z tych albumów ulubionych. Wspaniały jazzowo-soulowy duet Tom Misch, Yusef Days i płyta What Kinda Music. Do usłyszenia. I like you best.